أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله حكم کرتا ہے انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا اور قرابت والوں کے دینے کا اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور نامقبول کام سے اور سرکشی سے اور تم کو سمجھاتا ہے تاکہ تم یاد رکھو. خلاصہ تفسیر: بے شک اللہ تعالی قرآن میں اعتدال اور احسان اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور کھلی برائی اور مطلق برائی اور کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے سے منع فرماتے ہیں اور مامورات و منہیات مذکورہ میں تمام اعمال صالحہ اور سیئہ آ گئے. اس جامعیت کی وجہ سے قرآن کا تبیان ہونا صاف ظاہر ہے اور اللہ تعالی تم کو امور مذکورہ کی اس لیے نصیحت فرماتے ہیں کہ تم نصیحت قبول کرو اور عمل کرو، کیونکہ خدا اور رحمت اور بشرا ہونا اسی پر موقوف ہے. معارف و مسائل: یہ آیت قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے جس میں پوری اسلامی تعلیمات کو چند الفاظ میں سمو دیا گیا ہے. اسی لیے سلف صالحین کے عہد مبارک سے آج تک دستور چلا رہا ہے کہ جمعہ و عیدین کے خطبوں کے آخر میں یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت سورہ نحل میں یہ ہے: ان اللہ یأمر بالعدل. اور حضرت اکرم بن صویفی رضی اللہ عنہ تو اسی آیت کی بنا پر اسلام میں داخل ہوئے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے حافظ حدیث ابو یعلی کی کتاب معرفت الصحابہ میں سند کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ اکرم بن صویفی اپنی قوم کے سردار تھے. جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دعوائے نبوت اور اشاعت اسلام کی خبر ملی تو ارادہ کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، مگر قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سب کے بڑے ہیں، آپ کا خود جانا مناسب نہیں. اکرم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا، تو قبیلے کے دو آدمی منتخب کرو جو وہاں جائیں اور حالات کا جائزہ لے کر مجھے بتلائیں. یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم اکرم بن صویفی کی طرف سے دو باتیں دریافت کرنے کے لیے آئے ہیں. اکرم کے دو سوال ہیں: من انت وما انت، آپ کون ہیں اور کیا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نحل کی آیت تلاوت فرمائی: ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان. ان دونوں قاصدوں نے درخواست کی کہ یہ جملے ہمیں پھر سنائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے رہے یہاں تک کہ ان قاصدوں کو آیت یاد ہو گئی. قاصد واپس اکرم بن صویفی کے پاس آئے اور بتلایا کہ ہم نے پہلے سوال میں یہ چاہا تھا کہ آپ کا نسب معلوم کریں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زیادہ توجہ نہ دی، صرف باپ کا نام بیان کر دینے پر اکتفا کیا. مگر جب ہم نے دوسروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ بڑے عالی نسب شریف ہیں. اور پھر بتلایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ کلمات بھی سنائے تھے، وہ ہم بیان کرتے ہیں. ان قاصدوں نے آیت مذکورہ اکرم بن صویفی کو سنائی. آیت سنتے ہی اکرم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مکارم اخلاق کی ہدایت کرتے ہیں اور برے اور رذیل اخلاق سے روکتے ہیں. تم سب ان کے دین میں جلد داخل ہو جاؤ تاکہ تم دوسرے لوگوں سے مقدم اور آگے رہو، پیچھے تابع بن کر نہ رہو. اسی طرح حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شروع میں میں نے لوگوں کے کہنے سننے سے شرما شرمی اسلام قبول کر لیا تھا، مگر میرے دل میں اسلام راسخ نہیں تھا. یہاں تک کہ ایک روز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا, اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے آثار ظاہر ہوئے, اور بعض عجیب حالات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قاصد میرے پاس آیا اور یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی. حضرت عثمان بن مضمون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو دیکھ کر اور آیت سن کر میرے دل میں ایمان مضبوط و مستحکم ہوا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا کہ اسناد اس کی جید ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت ولید بن مغیرہ کے سامنے تلاوت فرمائی تو اس کا تاثر یہ تھا جو اس نے اپنی قوم قریش کے سامنے بیان کیا, خدا کی قسم اس میں ایک خاص حلاوت ہے اور اس کے اوپر ایک خاص رونق اور نور ہے, اس کی جڑ سے شاخیں اور پتے نکلنے والے ہیں اور شاخوں پر پھل لگنے والا ہے, یہ کسی انسان کا کلام ہرگز نہیں ہو سکتا. تین چیزوں کا حکم اور تین چیزوں کی ممانعت. اس آیت میں حق تعالی جل شانہ نے تین چیزوں کا حکم دیا ہے, عدل, احسان اور اہل قرابت کو بخشش, اور تین چیزوں سے منع فرمایا ہے, فحش کام اور ہر برا کام اور ظلم و تعدی. ان چھ الفاظ کی شرعی مفہوم اور اس کے حدود کی تشریح یہ ہے. عدل, اس لفظ کے اصلی اور لغوی معنی برابر کے ہیں, اسی کی مناسبت سے حکام کا لوگوں کے نزاعی مقدمات میں انصاف کے ساتھ فیصلہ عدل کہلاتا ہے. قرآن کریم میں ان تحکموا بالعدل اسی معنی کے لیے آیا ہے, اور اسی لحاظ سے لفظ عدل افراد و تفرید کے درمیان اعتدال کو بھی کہا جاتا ہے, اور اسی کی مناسبت سے بعض ائمہ تفسیر نے اس جگہ لفظ عدل کی تفسیر ظاہر و باطن کی برابری سے کی ہے. یعنی جو قول یا فعل انسان کے ظاہری اعضاء سے سرزد ہو اور باطن میں بھی اس کا وہی اعتقاد اور حال ہو. اور اصل حقیقت یہی ہے کہ یہاں لفظ عدل اپنے عام معنی میں ہے جو ان سب صورتوں کو شامل ہے جو مختلف ائمہ تفسیر سے منقول ہیں, ان میں کوئی تضاد یا اختلاف نہیں. اور ابن عربی نے فرمایا کہ لفظ عدل کے اصلی معنی برابری کرنے کے ہیں, پھر مختلف نسبتوں سے اس کا مفہوم مختلف ہو جاتا ہے. مثلا ایک مفہوم عدل کا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنے رب کے درمیان عدل کرے, تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کو اپنے حظ نفس پر اور اس کی رضا جوئی کو اپنی خواہشات پر مقدم جانے, اور اس کے احکام کی تعمیل اور اس کی ممنوعات و محرمات سے مکمل اجتناب کرے. دوسرا عدل یہ ہے کہ آدمی خود اپنے نفس کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے, وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو ایسی تمام چیزوں سے بچائے جس میں اس کی جسمانی یا روحانی ہلاکت ہو, اس کی ایسی خواہشات کو پورا نہ کرے جو اس کے لیے انجام کار مضر ہوں, اور قناعت و صبر سے کام لے, نفس پر بلا وجہ زیادہ بوجھ نہ ڈالے. تیسرا عدل اپنے نفس اور تمام مخلوقات کے درمیان ہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ تمام مخلوقات کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا معاملہ کرے, اور کسی ادنا اعلی معاملے میں کسی سے خیانت نہ کرے, سب لوگوں کے لیے اپنے نفس سے انصاف کا مطالبہ کرے, کسی انسان کو اس کے کسی قول و فعل سے ظاہراً یا باطناً کوئی ایذا اور تکلیف نہ پہنچے. اسی طرح ایک عدل یہ ہے کہ جب دو فریق اپنے کسی معاملے کا محاکمہ اس کے پاس لائیں تو فیصلے میں کسی کی طرف میلان کے بغیر حق کے مطابق فیصلہ کرے. اور ایک عدل یہ بھی ہے کہ ہر معاملے میں افراد و تفرید کی راہوں کو چھوڑ کر میانہ روی اختیار کرے. ابو عبداللہ رازی رحمتہ اللہ علیہ نے یہی معنی اختیار کر کے فرمایا ہے کہ لفظ عدل میں عقیدے کا اعتدال, عمل کا اعتدال, اخلاق کا اعتدال سب شامل ہیں. امام قرطبی رحمتہ اللہ علیہ نے عدل کے مفہوم میں اس تفصیل کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ تفصیل بہت بہتر ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس آیت کا صرف عدل تمام اعمال و اخلاق حسنہ کی پابندی اور برے اعمال و اخلاق سے اجتناب کو حاوی اور جامع ہے. الاحسان, اس کے لغوی معنی اچھا کرنے کے ہیں, اور اس کی دو قسمیں ہیں. ایک یہ فعل یا خلق و عادت کو اپنی ذات میں اچھا اور مکمل کرے, اور دوسرے یہ کہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ اچھا سلوک اور عمدہ معاملہ کرے. اور دوسرے معنی کے لیے عربی زبان میں لفظ احسان کے ساتھ حرف الہ استعمال ہوتا ہے، جیسا ایک آیت میں احسن کما احسن اللہ الیک فرمایا ہے. امام قرطبی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ آیت میں یہ لفظ اپنے عام مفہوم کے لیے مستعمل ہوا ہے، اس لیے احسان کی دونوں قسموں کو شامل ہے. پھر پہلی قسم کا احسان یعنی کسی کام کو اپنی ذات میں اچھا کرنا، یہ بھی عام ہے. عبادات کو اچھا کرنا، اعمال و اخلاق کو اچھا کرنا، معاملات کو اچھا کرنا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مشہور حدیث میں خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے جو معنی بیان فرمائے ہیں وہ احسان عبادت کے لیے ہے. اس ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر استحضار کا یہ درجہ نصیب نہ ہو تو اتنی بات کا یقین تو ہر شخص کو ہونا ہی چاہیے کہ اب تعالیٰ اس کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو اسلامی عقیدے کا اہم جز ہے کہ اب تعالیٰ کے علم و بصر سے کائنات کا کوئی ذرہ خارج نہیں رہ سکتا. خلاصہ یہ ہے کہ دوسرا حکم اس آیت میں احسان کا آیا ہے، اس میں عبادت کا احسان حدیث کی تشریح کے مطابق بھی داخل ہے، اور تمام اعمال، اخلاق، عادات کا احسان یعنی ان کو مطلوبہ صورت کے مطابق بالکل صحیح درست کرنا بھی داخل ہے، اور تمام مخلوقات کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی داخل ہے، خواب و مسلمان ہو یا کافر، انسان ہو یا حیوان. امام قرطبی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس شخص کے گھر میں اس کی بلی کو اس کی خوراک اور ضروریات نہ ملیں، اور جس کے پنجرے میں بند پرندوں کی پوری خبر گیری نہ ہوتی ہو، وہ کتنی ہی عبادت کرے محسنین میں شمار نہیں ہوگا. اس آیت میں اول عدل کا حکم دیا گیا، پھر احسان کا. بعض ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ عدل تو یہ ہے کہ دوسرے کا حق پورا پورا اس کو دے دے اور اپنا وصول کر لے، نہ کم نہ زیادہ، اور کوئی تکلیف نہیں پہنچائے تو ٹھیک، اتنی ہی تکلیف تم اس کو اگر کوئی اور کوئی تکلیف تمہیں پہنچائے تو ٹھیک، اتنی ہی تکلیف تم اس کو پہنچاؤ، نہ کم نہ زیادہ. اور احسان یہ ہے کہ دوسرے کو اس کے اصل حق سے زیادہ دو، اور خود اپنے حق میں چشم پوشی سے کام لو کہ کچھ کم ہو جائے تو بخوشی قبول کر لو. اسی طرح دوسرا کوئی تمہیں ہاتھ یا زبان سے ایذا پہنچائے تو تم برابر کا انتقام لینے کے بجائے اس کو معاف کر دو، بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو. اسی طرح عدل کا حکم تو فرض و واجب کے درجے میں ہوا، اور احسان کا حکم نفلی اور تبرع کے طور پر ہوا. ایتاء ذی القربا، تیسرا حکم جو اس آیت میں دیا گیا ہے وہ ایتاء ذی القربا ہے. ایتا کے معنی اعطا یعنی کوئی چیز دینے کے ہیں، اور لفظ قربا کے معنی قرابت اور رشتہ داری کے ہیں. ذی القربا کے معنی رشتہ دار، ذی رحم. ایتا ذی القربا کے معنی ہوئے رشتہ دار کو کچھ دینا. یہاں اس کی تصریح نہیں فرمائی کہ کیا چیز دینا، لیکن ایک دوسری آیت میں اس کا مفعول مذکور ہے، فآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، یعنی دو رشتہ دار کو اس کا حق. ظاہر یہی ہے کہ یہاں بھی یہی مفعول مراد ہے کہ رشتہ دار کو اس کا حق دیا جائے. اس حق میں رشتہ دار کو مال دے کر مالی خدمت کرنا بھی داخل ہے، اور جسمانی خدمت بھی، بیمار پرسی اور خبر گیری بھی، زبانی تسلی و ہمدردی کا اظہار بھی. اور اگرچہ لفظ احسان میں رشتہ داروں کا حق ادا کرنا بھی داخل تھا، مگر اس کو اس کی زیادہ اہمیت بتلانے کے لیے علیحدہ بیان فرمایا گیا. یہ تین حکم ایجابی تھے، آگے تین ممانعت و حرمت کے احکام ہیں. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، یعنی اللہ تعالی منع کرتا ہے فحشا اور منکر اور بغی سے. فحشا ہر ایسے برے فعل یا قول کو کہا جاتا ہے کہ جس کی برائی کھلی ہوئی اور واضح، ہر شخص اس کو برا سمجھے، اور منکر وہ قول و فعل ہے جس کے حرام و ناجائز ہونے پر اہل شرع کا اتفاق ہو، اس لیے اجتہادی اختلافات میں کسی جانب کو منکر نہیں کہا جا سکتا. اور لفظ منکر میں تمام گناہ ظاہری اور باطنی، عملی اور اخلاقی سب داخل ہیں، اور بغی کے اصلی معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں. مراد اس سے ظلم و عددان ہے. یہاں اگرچہ لفظ منکر کے مفہوم میں فحشہ بھی داخل ہے اور باغی بھی، لیکن فحشا کو اس کی انتہائی برائی اور شناعت کی وجہ سے الگ کر کے بیان فرمایا اور مقدم کیا، اور باغی کو اس لیے الگ بیان کیا کہ اس کا اثر دوسروں تک متعدی ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ تعدی باہمی جنگ و جدل تک یا اس سے بھی آگے عالمی فساد تک پہنچ جاتی ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ظلم کے سوا کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا بدلہ اور عذاب جلد دیا جاتا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظلم پر آخرت کا عذاب شدید تو ہونا ہی ہے، اس سے پہلے دنیا میں بھی اللہ تعالی ظالم کو سزا دیتے ہیں، اگرچہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ فلاں ظلم کی سزا ہے اور اللہ تعالی نے مظلوم کی مدد کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس آیت نے جو 6 حکم ایجابی اور تحریمی دیے ہیں، اگر غور کیا جائے تو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی مکمل فلاح کا نسخہ اکسیر ہے۔ رزقنا اللہ تعالی اتباعی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور پورا کرو عہد اللہ کا جب آپس میں عہد کرو اور نہ توڑو قسموں کو پکا کرنے کے بعد، اور تم نے کیا ہے اللہ کو اپنا ضامن اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اور مت رہو جیسے وہ عورت کے توڑا اس نے اپنا سوت کاتا ہوا محنت کے بعد ٹکڑے ٹکڑے، کہ ٹھہراؤ اپنی قسموں کو دخل دینے کا بہانہ ایک دوسرے میں اس واسطے کہ ایک فرقہ ہو چڑھا ہوا دوسرے سے، یہ تو اللہ پرکھتا ہے تم کو اس سے، اور آئندہ کھول دے گا اللہ تم کو قیامت کے دن جس بات میں تم جھگڑ رہے تھے، اور اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی فرقہ کر دیتا، لیکن راہ بھلاتا ہے جس کو چاہے اور سجھاتا ہے جس کو چاہے، اور تم سے پوچھ ہوگی جو کام تم کرتے تھے، اور نہ ٹھہراؤ اپنی قسموں کو دھوکا آپس میں کہ ڈگ نہ جائے کسی کا پاؤں جمنے کے پیچھے، اور تم چکھو سزا اس بات کی اس بات پر کہ تم نے روکا اللہ کی راہ سے اور تم کو بڑا عذاب ہو، اور نہ لو اللہ کے عہد پر مول تھوڑا سا، بے شک جو اللہ کے یہاں ہے وہی بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم جانتے ہو، جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے کبھی ختم نہ ہوگا، اور ہم بدلے میں دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا حق اچھے کاموں پر جو کرتے تھے۔ خلاصہ تفسیر، ایفائے عہد کا حکم اور عہد شکنی کی مذمت۔ اور تم اللہ کے عہد کو، یعنی جس عہد کے پورا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کو پورا کرو، اس سے وہ نکل گیا جو خلاف شرع عہد ہو، اور باقی سب عہد مشروع خواہ متعلق حقوق اللہ کے ہوں یا متعلق حقوق العباد کے ہوں اس میں داخل ہو گئے، جبکہ تم اس کو تخصیصاً یا تعمیمہ اپنے ذمے کر لو۔ تخصیصاً یہ کہ صراحتاً کسی کام کا ذمے لے لیا، اور تعمیماً یہ کہ ایمان لائے تو تمام احکام واجبہ کی ذمہ داری اس کے ذمن میں آ گئی، اور بالخصوص جن عہود میں قسم بھی کھائی ہو وہ زیادہ قابل اہتمام ہے۔ سو ان میں قسموں کو بعد ان کے مستحکم کرنے کے، یعنی اللہ تعالی کا نام لے کر قسم کھانے کے مت توڑو، اور تم ان قسموں کی وجہ سے ان عہود میں اللہ تعالی کو گواہ بھی بنا چکے ہو۔ یہ قیدیں بعد توکیدہا اور قد جعلتم قید واقعی ہیں، وفائے عہد پر تنبیہ کے لیے تصریح کی گئی۔ بے شک اللہ تعالی کو معلوم ہے جو کچھ تم کرتے ہو، خواہ وفا یا عہد شکنی، پس اسی کے موافق تم کو جزا و سزا دے گا، اور تم کو نقد عہد کر کے اس مکہ میں رہنے والی پاگل عورت کے مشابہ مت بنو، جس نے اپنا سوت کاتے پیچھے بوٹی بوٹی کر کے نوچ ڈالا، کہ اس کی طرح تم بھی اپنی قسموں کو بعد درستی کے توڑ کر ان کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ بنانے لگو، کیونکہ قسم و عہد توڑنے سے موافقین کو بے اعتباری اور مخالفین کو بر انگیختگی پیدا ہوتی ہے، اور یہ اصل ہے فساد کی۔ اور توڑنا بھی محض اس وجہ سے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے کثرت یا ثروت میں بڑھ جائے، مثلاً کفار کے دو گروہوں میں باہم مخالفت ہو اور تمہاری ایک سے صلح ہو جائے، پھر دوسری طرف پلہ جھکتا ہوا دیکھ کر جس گروہ سے صلح کی تھی اس سے عذر کر کے دوسرے گروہ سے سازش کر لے، یا مثلاً کوئی مسلمان ہو کر مسلمانوں میں شامل ہو اور پھر کافروں کی طرف زور دیکھا تو عہد اسلام کو توڑ کر مرتد ہو جائے۔ اور یہ جو ایک گروہ دوسرے سے بڑا ہوا ہوتا ہے یا دوسری کسی جماعت کے شامل ہونے سے بڑھ جاتا ہے، تو بس اس زائد ہونے سے اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرتا ہے کہ دیکھیں وفائے عہد کرتے ہو یا جھکتا پلہ دیکھ کر ادھر ڈھل جاتے ہو۔ اور جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہے اور مختلف راہیں چلتے رہے، قیامت کے دن ان سب کی حقیقت کو تمہارے سامنے عملاً ظاہر کر دے گا کہ حق والوں کو جزا اور باطل والوں کو سزا ہو جائے گی۔ آگے اس اختلاف کی حکمت بطور جملہ معترضہ کے اجمالاً بیان فرماتے ہیں، اور ہرچند کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی قدرت تھی کہ اختلاف نہ ہونے دیتے، چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو تم سب کو ایک ہی طریقے کا بنا دیتا، لیکن بمقتضائے حکمت، جس کی تفصیل و تعین یہاں ضروری نہیں، جس کو چاہتے ہیں بے راہ کر دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں راہ پر ڈال دیتے ہیں، چنانچہ من جملہ ہدایت کے وفائے عہد اور من جملہ ضلالت کے نقد عہد بھی ہو۔ اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جیسے دنیا میں گمراہوں کو پوری سزا نہیں ہوتی، ایسے ہی آخرت میں مطلق الانعام رہیں گے، ہرگز نہیں، بلکہ قیامت میں تم سے تمہارے سب اعمال کی ضرور باز پرس ہوگی، اور جیسا نقل عہد و قسم سے محسوس ضرر ہوتا ہے جس کا اوپر بیان تھا، اسی طرح اس سے معنوی ضرر بھی ہوتا ہے، آگے اسی کا ذکر ہے۔ یعنی تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ مت بناؤ، یعنی قسموں اور عہدوں کو مت توڑو، کبھی اس کو دیکھ کر کسی اور کا قدم جمنے کے بعد نہ پھسل جائے، یعنی دوسرے بھی تمہاری تقلید کریں اور عہد شکنی کرنے لگیں، پھر تم کو اس سبب سے کہ تم دوسروں کے لیے راہ خدا سے مانے ہوئے تکلیف بھگتنا پڑے۔ کیونکہ وفائے عہد راہ خدا ہے، تم اس کو توڑنے کے سبب بن گئے، اور یہی ہے وہ معنوی ضرر کہ دوسروں کو بھی عہد شکن بنایا، اور تکلیف یہ ہوگی کہ اس حالت میں تم کو بڑا عذاب ہوگا۔ جس طرح گروہ غالب میں شامل ہو کر جاہ حاصل کرنے کی غرض سے نقد عہد ممنوع ہے جس کا اوپر ذکر ہوا، اسی طرح تحصیل مال کی غرض سے جو عہد توڑا ہو اس کی ممانعت فرماتے ہیں کہ اور تم لوگ عہد خداوندی کے عوض میں دنیا کا تھوڑا سا فائدہ مت حاصل کرو۔ عہد خداوندی کے معنی تو شروع آیت میں معلوم ہوئے، اور تمن قلیل سے مراد دنیا ہے کہ باوجود کثیر ہونے کے بھی قلیل ہی ہے۔ اس کی حقیقت اس طرح بیان فرمائی کہ پس اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس جو چیز ہے یعنی ذخیرہ آخرت، وہ تمہارے لیے متاع دنیاوی سے بدرجہ بہتر ہے اگر تم سمجھنا چاہو۔ پس متاع آخرت کثیر ہوئی اور متاع دنیاوی خواہ کتنی بھی ہوئی ہو قلیل ہوئی، اور علاوہ تفاوت قلیل و کثیر کے دوسرا تفاوت یہ بھی ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک روز ختم ہو جائے گا، خواہ زوال سے یا موت سے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ دائم رہے گا، اور جو لوگ وفائے عہد وغیرہ احکام دین پر ثابت قدم ہیں ہم ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر یعنی نعمت باقی یا مذکورہ ان کو ضرور دیں گے۔ پس وفائے عہد کر کے دولت کثیرہ غیر فانیہ کو حاصل کرو، اور قلیل فانی کے لیے نقد عہد مت کرو۔ معارف و مسائل۔ عہد شکنی حرام ہے۔ لفظ عہد ان تمام معاملات و معاہدات کو شامل ہے جن کا زبان سے التزام کیا جائے یعنی اس کی ذمہ داری لی جائے، خواہ اس پر قسم کھائے یا نہ کھائے، خواہ وہ کسی کام کے کرنے سے متعلق ہو یا نہ کرنے سے۔ اور یہ آیات در حقیقت آیت سابقہ کی تشریح و تکمیل ہے۔ آیت سابقہ میں عدل و احسان کا حکم تھا، لفظ عدل کے مفہوم میں ایفائے عہد بھی داخل ہے۔ کسی سے عہد معاہدہ کرنے کے بعد عہد شکنی کرنا بڑا گناہ ہے، مگر اس کے توڑنے پر کوئی کفارہ مقرر نہیں بلکہ آخرت کا عذاب ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز عہد شکنی کرنے والے کی پشت پر ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے گا جو میدان حشر میں اس کی رسوائی کا سبب بنے گا۔ اسی طرح جس کام کی قسم کھائی اس کے خلاف کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، آخرت میں وبال عظیم ہے، اور دنیا میں بھی اس کی خاص صورتوں میں کفارہ لازم ہوتا ہے۔ ان تکون امتن ہی اربا من امم۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جس جماعت سے تمہارا معاہدہ ہو جائے اس معاہدے کو دنیاوی اغراض و منافع کے لیے نہ توڑو۔ مثلا تمہیں یہ محسوس ہو کہ جس جماعت یا پارٹی سے معاہدہ ہوا ہی یہ کمزور اور تعداد میں قلیل ہے یا مال کے اعتبار سے مفلس ہے، اور اس کے بالمقابل دوسری جماعت کثیر اور قوی ہے یا مال و دولت والی ہے، تو صرف اس طمع سے کہ قوی اور مالدار پارٹی میں شامل ہو جانے سے منافع زیادہ ہوں گے پہلی جماعت کا عہد توڑنا جائز نہیں، بلکہ اپنے عہد پر قائم رہے اور نفع و ضرر کو خدا تعالی کے سپرد کر دے۔ البتہ جس جماعت یا پارٹی سے عہد کیا ہے اگر خلاف شرع امور کا ارتکاب کرے اور کرائے تو اس کا عہد توڑ دینا واجب ہے، بشرط یہ کہ واضح طور پر ان کو جتلا دیا جائے کہ ہم اب اس عہد کے پابند نہیں رہیں گے، جیسا کہ آیت فَنْبِزْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَا میں مذکور ہے۔ آخر آیت میں مذکورہ صورتحال کو مسلمانوں کی آزمائش کا ذریعہ بتلایا گیا ہے کہ حق تعالی اس کا امتحان لیتے ہیں کہ یہ اپنے نفس کی اغراض و خواہشات کا تابع ہو کر عہد کو توڑ ڈالتا ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کی تعمیل میں نفسانی جذبات کو قربان کرتا ہے۔ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے قسم کھانے میں سلب ایمان کا خطرہ ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا۔ اس آیت میں ایک اور عظیم گناہ اور وبال سے بچانے کی ہدایت ہے، وہ یہ کہ قسم کھاتے وقت ہی سے اس قسم کے خلاف کرنے کا ارادہ ہو، صرف مخاطب کو فریب دینے کے لیے قسم کھائی جائے تو یہ عام قسم توڑنے سے زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ جس کے نتیجے میں یہ خطرہ ہے کہ ایمان کی دولت ہی سے محروم ہو جائے. فَتَذِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا کا یہی مطلب ہے. رشوت لینا سخت حرام اور اللہ سے عہد شکنی ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا یعنی اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں نہ توڑو. یہاں تھوڑی سی قیمت سے مراد دنیا اور اس کے منافع ہیں، وہ مقدار میں کتنے بھی بڑے ہوں آخرت کے منافع کے مقابلے میں ساری دنیا اور اس کی ساری دولتیں بھی قلیل ہیں، قلیل ہی ہیں. جس نے آخرت کے بدلے میں دنیا لے لی اس نے انتہائی خسارے کا سودا کیا ہے کہ ہمیشہ رہنے والے ایک اعلیٰ ترین نعمت و دولت کو بہت جلد فنا ہونے والی گھٹیا قسم کی چیز کے عوض بیچ ڈالنا کوئی سمجھ بوجھ والا انسان گوارا نہیں کر سکتا. ابن عطیہ نے فرمایا کہ جس کام کا پورا کرنا کسی شخص کے ذمے واجب ہو وہ اللہ کا عہد اس کے ذمے ہے، اس کے پورا کرنے پر کسی سے معاوضہ لینا اور بغیر لیے نہ کرنا اللہ کا عہد توڑنا ہے. اسی طرح جس کام کا نہ کرنا کسی کے ذمے واجب ہے کسی سے معاوضہ لے کر اس کو کر دینا یہ بھی اللہ کا عہد توڑنا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ رشوت کی مروجہ قسمیں سب حرام ہیں. جیسے کوئی سرکاری ملازم کسی کام کی تنخواہ حکومت سے پاتا ہے تو اس نے اللہ سے عہد کر لیا ہے کہ یہ تنخواہ لے کر مفروضہ خدمت پوری کروں گا. اب اگر وہ اس کے کرنے پر کسی سے معاوضہ مانگے اور بغیر معاوضہ اس کو ٹلائے تو یہ عہد اللہ کو توڑ رہا ہے. اسی طرح جس کام کا اس کو محکمے کی طرف سے اختیار نہیں اس کو رشوت لے کر کر ڈالنا بھی اللہ سے عہد چھکنی ہے. رشوت کی جامع تعریف، ابن عطیہ کے اس کلام میں رشوت کی جامع معنی تعریف بھی آ گئی جو تفسیر بحر محیط کے الفاظ میں یہ ہے، یعنی جس کام کا کرنا اس کے ذمے واجب ہے اس کے کرنے پر معاوضہ لینا، یا جس کام کا چھوڑنا اس کے ذمے لازم ہے اس کے کرنے پر معاوضہ لینا رشوت ہے. اور پوری دنیا کی ساری نعمتوں کا قلیل ہونا اگلی آیت میں اس طرح بیان فرمایا، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے مراد اس سے دنیاوی منافع ہیں وہ سب ختم اور فنا ہونے والا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالی کے پاس ہے مراد اس سے آخرت کا ثواب و عذاب ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. دنیا کی راحت و کلفت، دوستی، دشمنی سب فنا ہونے والے ہیں، اور ان کے ثمرات و نتائج جو اللہ کے پاس ہیں وہ باقی رہنے والے ہیں. ما عندکم کے لفظ سے عام طور پر ذہن صرف مال و متاع کی طرف جاتا ہے. ما عندکم کے لفظ سے عام طور پر ذہن صرف مال و متاع کی طرف جاتا ہے. استاد محترم مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لفظ ما لغت کے اعتبار سے عام ہے اور عموم کے معنی مراد لینے سے کوئی امر شرعی معنی نہیں، اس لیے اس میں دنیا کا مال و متاع بھی داخل ہے اور اس میں پیش آنے والے تمام حالات و معاملات، خوشی اور غم، رنج اور راحت، بیماری اور صحت، نفع اور نقصان، کسی کی دوستی یا دشمنی، یہ سب چیزیں شامل ہیں کہ سب کی سب فنا ہونے والی ہیں. البتہ ان حالات و معاملات پر جو آثار مرتب ہونے والے ہیں اور قیامت میں ان پر عذاب و ثواب ہونے والا ہے وہ سب باقی رہنے والے ہیں. فنا ہو جانے والے حالات و معاملات کی دھن میں لگا رہنا اور اپنی زندگی اور اس کی توانائی کو اسی کی فکر میں لگا کر دائمی عذاب و ثواب سے غفلت برتنا کسی بھی عقل کا کام نہیں. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جس نے نیک کام کیا مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان پر ہے تو اس کو ہم زندگی دیں گے ایک اچھی زندگی، اور بدلے میں دیں گے ان کو حق ان کا بہتر کاموں پر جو کرتے تھے۔ خلاصہ تفسیر، اس سے پہلی آیات میں ایفائے عہد کی تاکید اور عہد شکنی کی مذمت کا بیان تھا جو ایک خاص عمل ہے۔ اس آیت میں تمام اعمال صالحہ اور عاملین صالحین کا عمومی بیان ہے۔ مضمون آیت کا یہ ہے کہ آخرت کا اجر و ثواب اور دنیا کی برکات صرف ایفائے عہد میں منحصر نہیں اور نہ کسی عامل کی تخصیص ہے، بلکہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو شخص بھی کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ صاحب ایمان ہو، کیونکہ کافر کے اعمال صالحہ مقبول نہیں۔ تو ہم اس شخص کو دنیا میں تو بالطف زندگی دیں گے اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر دیں گے۔ معارف و مسائل، حیات طیبہ کیا چیز ہے؟ جمہور مفسرین کے نزدیک یہاں حیات طیبہ سے مراد دنیا کی پاکیزہ اور بالطف زندگی ہے، اور بعض ائمہ تفسیر نے اس سے آخرت کی زندگی مراد لی ہے، اور جمہور کی تفسیر کے مطابق بھی اس سے یہ مراد نہیں کہ اس کو کبھی فقر و فاقہ یا بیماری پیش نہ آئے گی، بلکہ مراد یہ ہے کہ مومن کو اگر کبھی معاشی تنگی یا کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو دو چیزیں اس کو پریشان نہیں ہونے دیتی، ایک قناعت اور سادہ زندگی کی عادت جو تنگ دستی میں بھی چل جاتی ہے، دوسرے اس کا یقیدہ کہ مجھے اس تنگی اور بیماری کے بدلے میں آخرت کی عظیم الشان دائمی نعمتیں ملنے والی ہیں۔ بخلاف کافر و فاجر کے کہ اگر اس کو تنگ دستی اور بیماری پیش آتی ہے تو اس کے لیے کوئی تسلی کا سامان نہیں ہوتا، عقل ہوش کھو بیٹھتا ہے، بعض اوقات خود کشی کی نوبت آ جاتی ہے، اور اگر اس کو فراخی عیش بھی نصیب ہو تو اس کو زیادتی کی حرص کسی وقت چین سے نہیں بیٹھنے دیتی، وہ کروڑ پتی ہو جاتا ہے تو ارب پتی بننے کی فکر اس کے عیش کو خراب کرتی رہتی ہے۔ ابن عطیہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مومنین صالحین کو حق تعالی دنیا میں بھی وہ فرحت و انبساط اور پرلطف زندگی عطا فرماتے ہیں جو کسی حال میں متغیر نہیں ہوتی، تندرستی اور فراخ دستی کے وقتوں ان کی زندگی کا پرلطف ہونا ظاہر ہے ہی، خصوصاً اس بنا پر کہ بلا ضرورت مال کو بڑھانے کی حرص ان میں نہیں ہوتی جو انسان کو ہر حال میں پریشان رکھتی ہے، اور اگر تنگ دستی یا بیماری بھی پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ان کا مکمل یقین اور مشکل کے بعد آسانی، کلفت کے بعد راحت ملنے کی قوی امید ان کی زندگی کو بے لطف نہیں ہونے دیتی۔ جیسے کاشتکار کھیت بولے اور اس کی پرورش کے وقت اس کو کتنی ہی تکلیفیں پیش آئیں، سب کو اس لیے راحت محسوس کرتا ہے کہ چند روز کے بعد اس کا بڑا سلا اس کو ملنے والا ہے۔ تاجر اپنی تجارت میں، ملازم اپنی ڈیوٹی ادا کرنے میں کیسی کیسی محنت و مشقت، بلکہ بعض اوقات ذلت بھی برداشت کرتا ہے، مگر اس لیے خوش رہتا ہے کہ چند روز کے بعد اس کو تجارت کا بڑا نفع یا ملازمت کی تنخواہ ملنے کا یقین ہوتا ہے۔ مومن کا بھی یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ مجھے ہر تکلیف پر اجر مل رہا ہے اور آخرت میں اس کا بدلہ دائمی عظیم الشان نعمتوں کی صورت میں ملے گا، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے یہاں کے رنج و راحت اور سرد و گرم سب کو آسانی سے برداشت کر لیتا ہے، اس کی زندگی ایسے حالات میں بھی مشوش اور بے لطف نہیں ہوتی۔ یہی وہ حیات طیبہ ہے جو مومن کو دنیا میں نقد ملتی ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ سو جب تو پڑھنے لگے قرآن تو پناہ لے اللہ کی شیطان مردود سے، اس کا زور نہیں چلتا ان پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا زور تو انہی پر ہے جو اس کو رفیق سمجھتے ہیں اور جو اس کو شریک مانتے ہیں۔ ربط آیات، سابقہ آیات میں اول ایفائے عہد کی تاکید اور مطلقاً اعمال صالحہ کی تاکید و ترغیب کا بیان آیا ہے. انسان کو ان احکام میں غفلت اغوائے شیطانی سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس آیت میں شیطان رجیم سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے جس کی ضرورت ہر نیک عمل میں ہے، مگر اس آیت میں اس کو خاص طور سے قرآت قرآن کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اس تخصیص کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تلاوت قرآن ایک ایسا عمل ہے جس سے خود شیطان بھاگتا ہے، اور بعض خاص آیات اور صورتیں بالخاص سا شیطانی اثرات کو زائل کرنے کے لیے مجرب ہیں جن کا مؤثر و مفید ہونا نصوص شرعیہ سے ثابت ہے. اس کے باوجود جب تلاوت قرآن کے ساتھ شیطان سے تعوذ کا حکم دیا گیا تو دوسرے اعمال کے ساتھ اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا. اس کے علاوہ خود تلاوت قرآن میں شیطانی وساوس کا بھی خطرہ رہتا ہے کہ تلاوت کے آداب میں کمی ہو جائے، تدبر و تفکر اور خشوع و خضوع نہ رہے، تو اس کے لیے بھی وساوس شیطانی سے پناہ مانگنا ضروری سمجھا گیا. خلاصہ تفصیل، اور جب عمل صالح کی فضیلت معلوم ہوئی اور کبھی کبھی شیطان اس میں خلل ڈالتا ہے، کبھی وفا عہد میں بھی خلل ڈالتا ہے اور کبھی دوسرے عمل مثل قرآت قرآن میں بھی، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت سن لے کہ جب آپ کیسا ہی نیک کام کرنا چاہیں، حتیٰ کہ قرآن پڑھنا چاہیں، تو شیطان مردود کے شرط سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں. اصلاً تو دل سے خدا پر نظر رکھنا ہے اور یہی حقیقت استعاذہ کی واجب ہے، اور قرآت میں پڑھ لینا زبان سے بھی مسنون ہے. اور پناہ مانگنے کا حکم ہم اس لیے دیتے ہیں کہ یقیناً اس کا قابو ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر دل سے بھروسہ رکھتے ہیں، بس اس کا قابو تو صرف انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان لوگوں پر چلتا ہے جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. معارف و مسائل، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ تفسیر میں فرمایا کہ انسان کے دشمن دو قسم کے ہیں، ایک خود نوع انسانی میں سے جیسے عام کفار، دوسرے جنات میں سے جو شیطان و نافرمان ہیں. پہلی قسم کے دشمن کے ساتھ اسلام نے جہاد و قتال کے ذریعے مدافعات کا حکم دیا ہے، مگر دوسری قسم کے لیے صرف اللہ سے پناہ مانگنے کا حکم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی قسم کا دشمن اپنی ہی جنس و نو سے ہے، اس کا حملہ ظاہر ہو کر ہوتا ہے، اس لیے اس سے جہاد و قتال فرض کر دیا گیا، اور دشمن شیطانی نظر نہیں آتا، اس کا حملہ بھی انسان پر آمنے سامنے نہیں ہوتا، اس لیے اس کی مدافعت کے لیے ایسی ذات کی پناہ لینا واجب کیا گیا جو نہ انسان کو نظر آتی ہے نہ شیطان کو. اور شیطان کی مدافعت کو حوالہ بخدا تعالی کرنے میں یہ بھی مصلحت ہے کہ جو اس سے مغلوب ہو جائے وہ اللہ کے نزدیک راندہ درگاہ اور مستحق عذاب ہے، بخلاف عدو انسانی یعنی کفار کے، ان کے مقابلے میں کوئی شخص مغلوب ہو جائے یا مارا جائے تو وہ شہید اور مستحق ثواب ہے. اس لیے عدو انسانی کا مقابلہ اعضاء و جوارے کے ساتھ ہر حال میں نفع ہی نفع ہے، یا دشمن پر غالب آ کر اس کی قوت کو ختم کر دے گا، یا پھر خود شہید ہو کر عند اللہ معذور ہوگا. مسئلہ، تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا اس آیت کی تعمیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مگر کبھی کبھی اس کا ترک کرنا بھی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. اس لیے جمہور علماء امت نے اس حکم کو واجب نہیں بلکہ سنت قرار دیا ہے، اور ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اجماع امت نقل کیا ہے. اس معاملے میں روایات حدیث قولی اور عملی تلاوت سے پہلے اکثر حالات میں اعوذ باللہ پڑھنے کی اور بعض حالات میں نہ پڑھنے کی، یہ سب ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے شروع میں مبسوط ذکر کی ہیں. مسئلہ، نماز میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ صرف پہلی رکعت کے شروع میں پڑھا جائے یا ہر رکعت کے شروع میں، اس میں ائمہ فقہا کے اقوال مختلف ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف پہلی رکعت میں پڑھنا چاہیے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہر رکعت کے شروع میں پڑھنے کو مستحب قرار دیتے ہیں. دونوں کے دلائل تفسیر مظہری میں مبسوط لکھے گئے ہیں. مسئلہ، تلاوت قرآن نماز میں ہو یا خارج نماز، دونوں صورتوں میں تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، مگر ایک دفعہ پڑھ لیا جائے تو آگے جتنا پڑھتا رہے وہی ایک تعوذ کافی ہے. البتہ تلاوت کو درمیان میں چھوڑ کر کسی دنیاوی کام میں مشغول ہو گیا اور پھر دوبارہ شروع کیا تو اس وقت دوبارہ تعوذ اور بسم اللہ پڑھنا چاہیے. مسئلہ، تلاوت قرآن کے علاوہ کسی دوسرے کلام یا کتاب پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت نہیں، وہاں صرف بسم اللہ پڑھنا چاہیے. البتہ مختلف اعمال اور حالات میں تعوذ کی تعلیم حدیث میں منقول ہے. مثلا جب کسی کو غصہ زیادہ آئے تو حدیث میں ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے شدت غضب فرو ہو جاتی ہے. نیز حدیث میں ہے کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھنا مستحب ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان و توکل شیطانی تسلط سے نجات کا راستہ ہے. اس آیت میں یہ واضح کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو ایسی قوت نہیں دی کہ وہ کسی بھی انسان کو برائی پر مجبور و بے اختیار کر دے. انسان خود اپنے اختیار و قدرت کو غفلت یا کسی غرض نفسانی سے استعمال نہ کرے تو یہ اس کا قصور ہے. اس لیے فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے احوال و اعمال میں اپنی قوت ارادی کے بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہی ہر خیر کی توفیق دینے والا اور ہر شر سے بچانے والا ہے، ایسے لوگوں پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا. ہاں، جو اپنے غرائز نفسانی کے سبب شیطانی سے دوستی کرتے ہیں، اسی کی باتوں کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے کہ کسی خیر کی طرف نہیں جانے دیتا اور ہر برائی میں وہ آگے آگے ہوتے ہیں. یہ مضمون سورہ حجر کی آیت کا ہے، جس میں شیطان کے دعوے کے مقابلے میں خود حق تعالیٰ نے یہ جواب دے دیا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، یعنی میرے خاص بندوں پر تیرا تسلط نہیں ہو سکتا، ہاں اس پر ہوگا جو خود ہی گمراہ ہو اور تیرا اتباع کرنے لگے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِينٌ. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت اور اللہ خوب جانتا ہے جو اتارتا ہے تو کہتے ہیں تو بنا لاتا ہے، یہ بات نہیں، پر اکثروں کو ان میں خبر نہیں. تو کہے اس کو اتارا ہے پاک فرشتے نے تیرے رب کی طرف سے بلا شبہ، تاکہ ثابت کرے ایمان والوں کو اور ہدایت اور خوشخبری مسلمانوں کے واسطے. اور ہم کو خوب معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کو سکھلاتا ہے ایک آدمی جس کی طرف تعریض کرتے ہیں، اس کی زبان ہے عجمی اور یہ قرآن زبان عربی ہے صاف. وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یقین نہیں، ان کو اللہ راہ نہیں دیتا اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے. جھوٹ تو وہ لوگ بناتے ہیں جن کو یقین نہیں اللہ کی باتوں پر، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں. خلاصہ تفسیر ربط آیات. اس سے پہلی آیت میں تلاوت و قرآن کے وقت اعوذ باللہ پڑھنے کی ہدایت تھی، جس میں اشارہ ہے کہ شیطان تلاوت کے وقت انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. مذکورہ آیات میں اسی طرح کے وساوس سے شیطانی کا جواب ہے. نبوت پر کفار کے شبہات کا جواب ما تحدید. اور جب ہم کسی آیت کو بجائے دوسری آیت کے بدلتے ہیں، یعنی ایک آیت کو لفظاً یا معنن منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم بھیج دیتے ہیں، اور حالانکہ اللہ تعالی جو حکم پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ بھیجتا ہے، اس کی مصلحت و حکمت کو وہی خوب جانتا ہے کہ جن کو حکم دیا گیا ہے ان کے حالات کے اعتبار سے ایک وقت میں مصلحت کچھ تھی، پھر حالات بدل جانے سے مصلحت اور حکمت دوسری ہو گئی. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، آپ خدا پر افترا کرنے والے ہیں کہ اپنے کلام کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، ورنہ اللہ کا حکم ہوتا تو اس کے بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اللہ تعالی کو پہلے علم نہ تھا؟ اور یہ لوگ اس پر غور نہیں کرتے کہ بعض اوقات سب حالات کا علم ہونے کے باوجود پہلی حالت پیش آنے پر پہلا حکم دیا جاتا ہے، اور دوسری حالت پیش آنے کا اگرچہ اس وقت بھی علم ہے، مگر بتقاضائے مصلحت اس دوسری حالت کا حکم اس وقت بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ جب وہ حالت پیش آ جاتی ہے اس وقت بیان کیا جاتا ہے. جیسے طبیب ڈاکٹر ایک دوا تجویز کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کے استعمال سے حالت بدلے گی اور پھر دوا دوسری دی جائے گی، مگر مریض کو ابتدا میں سب تفصیل نہیں بتلاتا. یہی حقیقت نسخ احکام کی ہے جو قرآن و سنت میں ہوتا ہے. جو حقیقت سے واقف نہیں وہ باغوائے شیطانی نسخ کا انکار کرنے لگتے ہیں. اسی لیے اس کے جواب میں تعالی جل جلالہ وعم نوالہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتری نہیں، بلکہ انہی میں اکثر لوگ جاہل ہیں کہ احکام میں نسخ کو بلا کسی دلیل کے کلام الہی ہونے کے خلاف سمجھتے ہیں. آپ ان کے جواب میں فرما دیجئے کہ یہ کلام میرا بنایا ہوا نہیں، بلکہ اس کو روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے رب کی طرف سے حکمت کے موافق لائے ہیں، اس لیے یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں احکام کی تبدیلی بمقتدائے حکمت و مصلحت ہے، اور یہ کلام اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ایمان والوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ان مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری کا ذریعہ ہو جائے. اس کے بعد کفار کے ایک اور لغو شبے کا جواب ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ ایک دوسری غلط بات یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو تو آدمی سکھلاتا ہے. اس سے مراد ایک عجمی روم کا باشندہ لوہار ہے جس کا نام بلعام یا مقیس تھا. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جی لگا کر سنتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کے پاس جا بیٹھتے، اور وہ کچھ انجیل وغیرہ کو بھی جانتا تھا. اس پر کافروں نے بات چلتی کہ یہی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا کلام سکھاتا ہے. قذاف الدر المنثور. اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا کہ قرآن مجید تو مجموعہ الفاظ و معانی کا نام ہے. تم لوگ اگر قرآن کریم کے معانی اور معرف کو نہیں پہچان سکتے تو کم از کم عربی زبان کی معیاری فصاحت و بلاغت سے تو ناواقف نہیں ہو. تو اتنا تو تمہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر بالفرض قرآن کے معانی اس شخص نے سکھلا دیے ہوں، تو کلام کے الفاظ اور ان کی ایسی فصاحت و بلاغت جس کا مقابلہ کرنے سے پورا عرب عاجز ہو گیا، یہ کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ جس شخص کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ قرآن صاف عربی ہے. کوئی عجمی بیچارہ ایسی عبارت کیسے بنا سکتا ہے؟ اور اگر کہا جائے کہ عبارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہوگی تو اس کا واضح جواب اس تحدی چیلنج سے پوری طرح ہو چکا ہے جو سورہ بقرہ میں آ چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اذن خداوندی اپنی نبوت اور قرآن کی حقانیت کا معیار اسی کو قرار دے دیا تھا کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق یہ انسان کا کلام ہے تو تم بھی انسان ہو اور بڑی فصاحت و بلاغت کے مدعی ہو، تو تم اس جیسا کلام زیادہ نہیں تو ایک آیت ہی کی برابر لکھ لاؤ. مگر سارا عرب باوجود ہے کہ آپ کے مقابلے میں اپنا سب کچھ جان و مال قربان کرنے کو تیار تھا، مگر اس چیلنج کو قبول کرنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی. اس کے بعد منکرین نبوت اور قرآن پر ایسے اعتراضات کرنے والوں پر وعید و تحدید ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ تعالیٰ کبھی راہ پر نہ لائیں گے اور ان کے لیے دردناک سزا ہوگی. اور یہ لوگ جو نعوذ باللہ آپ کو مفتری کہتے ہیں, جھوٹ افترا کرنے والے, تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور یہ لوگ ہیں پورے جھوٹے. من كفر بالله من بعض إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو کوئی منکر ہو اللہ سے یقین لانے کے پیچھے, مگر وہ نہیں جس پر زبردستی کی گئی اور اس کا دل برقرار ہے ایمان پر, ولیکن جو کوئی دل کھول کر منکر ہوا سو ان پر غضب ہے اللہ کا اور ان کو بڑا عذاب ہے. یہ اس واسطے کہ انہوں نے عزیز رکھا دنیا کی زندگی کو آخرت سے, اور اللہ راستہ نہیں دیتا منکر لوگوں کو. یہ وہی ہے کہ مہر کر دی اللہ نے ان کے دل پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر, اور یہی ہیں بے ہوش. خود ظاہر ہے کہ آخرت میں یہی لوگ خراب ہیں. خلاصہ تفسیر, جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے اس میں کفر بالرسول اور انکار قیامت وغیرہ سب داخل ہیں, مگر جس شخص پر کافروں کی طرف سے زبردستی کی جائے کہ اگر تو کفر کا فلاں کام یا فلاں قول نہیں کرے گا تو ہم تجھ کو قتل کر دیں گے مثلا, اور حالات سے اس کا اندازہ بھی ہو کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں بشرط یہ کہ اس کا قلب ایمان پر مطمئن ہو, یعنی عقیدے میں کوئی فطور نہ آئے اور اس قول و فعل کو سخت گناہ اور برا سمجھتا ہو, تو وہ اس حکم سے مستثنا ہے کہ اس کا ظاہری طور پر کلمہ کفر یا فعل کفر میں مبتلا ہو جانا ایک عذر کی بنا پر ہے. اس لیے جو وعید ارتداد کی آگے آ رہی ہے وہ ایسے شخص کے لیے نہیں, لیکن ہاں جو جی کھول کر یعنی اس کفر کو صحیح اور مستحسن سمجھ کر کفر کرے تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالی کا غضب ہوگا اور ان کو بڑی سزا ہوگی. اور یہ غضب و عذاب اس سبب سے ہوگا کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز رکھا, اور اس سبب سے ہوگا کہ اللہ تعالی ایسے کافر لوگوں کو جو دنیا کو ہمیشہ آخرت پر ترجیح دیں ہدایت نہیں کرتا. یہ دو سبب الگ الگ نہیں بلکہ مجموعہ سبب ہے. حاصل اس کا یہ ہے کہ عزم فعل کے بعد عادت اللہ یہ ہے کہ خلق فعل ہوتا ہے جس پر صدور فعل مرتب ہوتا ہے. یہاں اس تحبو سے عزم اور لا یہدی سے خلق کی طرف اشارہ ہے, اور اس مجموعے پر فعل قبی کا صدور مرتب ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں ان کے اصرار علی الکفر کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر مہر لگا دی ہے, اور یہ لوگ انجام سے بالکل غافل ہیں. اس لیے لازمی بات ہے کہ آخرت میں یہ لوگ بالکل گھاٹے پہ رہیں گے. معارف و مسائل. مسئلہ, اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس شخص کو کلمہ کفر کہنے پر اس طرح مجبور کر دیا گیا کہ اگر یہ کلمہ نہ کہے تو اس کو قتل کر دیا جائے, اور یہ بھی بزن غالب معلوم ہو کہ دھمکی دینے والے کو اس پر پوری قدرت حاصل ہے, تو ایسے اقرا کی حالت میں اگر وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ دے مگر اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو اور اس کلمے کو باطل اور برا جانتا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں, اور اس کی بیوی اور نہ اس کی بیوی اس پر حرام ہوگی. یہ آیت ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں نازل ہوئی جن کو مشرکین نے گرفتار کر لیا تھا اور کہا تھا کہ یا وہ کفر اختیار کریں ورنہ قتل کر دیے جائیں گے. یہ گرفتار ہونے والے حضرات حضرت عمار اور ان کے والدین یاسر اور سمیہ اور صہیب اور بلال اور خباب رضی اللہ عنہم تھے، جن میں سے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ سمیہ رضی اللہ عنہا نے کلمہ کفر بولنے سے قطعی انکار کیا. حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دو اونٹوں کے درمیان باندھ کر ان کو دوڑایا گیا، جس سے ان کے دو ٹکڑے الگ الگ ہو کر شہید ہوئیں. اور یہی دو بزرگ ہیں جن کو اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہادت نصیب ہوئی. اسی طرح حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے کلمہ کفر بولنے سے قطعی انکار کر کے بڑے اطمینان سے قتل کیے جانے کو قبول کیا. ان میں سے حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے جان کے خوف سے زبانی اقرار کفر کا کر لیا، مگر دل ان کا ایمان پر مطمئن اور جمع ہوا تھا. جب یہ دشمنوں سے رہائی پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بڑے رنج و غم کے ساتھ اس واقعے کا اظہار کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ جب تم یہ کلمہ بول رہے تھے تو تمہارے دل کا کیا حال تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ دل تو ایمان پر مطمئن اور جمع ہوا تھا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مطمئن کیا کہ تم پر اس کا کوئی وبال نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کی تصدیق میں یہ آیت نازل ہوئی. اکراہ کی تعریف و تحدید. اکراہ کے لفظی معنی یہ ہے کہ کسی شخص کو ایسے قول یا فعل پر مجبور کیا جائے جس کے کہنے یا کرنے پر وہ راضی نہیں. پھر اس کے دو درجے ہیں. ایک درجہ اکراہ کا یہ ہے کہ وہ دل سے تو اس پر آمادہ نہیں، مگر ایسا بے اختیار و بے قابو بھی نہیں کہ انکار نہ کر سکے. یہ فقہا کی اصطلاح میں اکراہ غیر ملجئی کہلاتا ہے. ایسے اکراہ سے کوئی کلمہ کفر کہنا یا کسی حرام فعل کا ارتکاب کرنا جائز نہیں ہوتا. البتہ بعض جزئی احکام میں اس پر بھی کچھ آثار مرتب ہوتے ہیں جو کتب فقہ میں مفصل مذکور ہیں. دوسرا درجہ اکراہ کا یہ ہے کہ وہ مسلوب الاختیار کر دیا جائے کہ اگر وہ اکراہ کرنے والوں کے کہنے پر عمل نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا یا اس کا کوئی عضو کاٹ دیا جائے گا. یہ فقہا کی اصطلاح میں اکراہ ملجئی کہلاتا ہے، جس کے معنی ہے ایسا اکراہ جو انسان کو مسلوب الاختیار اور مجبور محض کر دے. ایسے اکراہ کی حالت میں کلمہ کفر کا زبان سے کہہ دینا بشرط یہ کہ قلب ایمان پر مطمئن ہو جائز ہے. اسی طرح دوسرے انسان کو قتل کرنے کے علاوہ اور کوئی حرام فعل کرنے پر مجبور کیا جائے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا. مگر دونوں قسم کے اکراہ میں شرط یہ ہے کہ اکراہ کرنے والا جس کام کی دھمکی دے رہا ہے وہ اس پر قادر بھی ہو، اور جو شخص مبتلا ہے اس کو غالب گمان یہ ہو کہ اگر میں اس کی بات نہ مانوں گا تو جس چیز کی دھمکی دے رہا ہے وہ اس کو ضرور کر ڈالے گا. مسئلہ، معاملات دو قسم کے ہیں. ایک وہ جن میں دل سے رضامند ہونا ضروری ہے، جیسے خرید و فروخت و ہبہ وغیرہ، کہ ان میں دل سے رضامند ہونا معاملے کے لیے شرط ہے. بنسِ قرآن الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، یعنی کسی دوسرے شخص کا مال حلال نہیں ہوتا جب تک تجارت وغیرہ کا معاملہ طرفین کی رضامندی سے نہ ہو. اور حدیث میں ہے، یعنی کسی مسلمان کا مال اس وقت تک حلال نہیں جب تک وہ خوش دلی سے اس کے دینے پر راضی نہ ہو. ایسے معاملات اگر اکراہ کے ساتھ کرا لیے جائیں تو شرعاً ان کا کوئی اعتبار نہیں. اکراہ کی حالت سے نکلنے کے بعد اس کو اختیار ہوگا کہ بہ حالت اکراہ جو بیع یا ہبا وغیرہ کیا تھا اس کو اپنی رضا سے باقی رکھے یا فسخ کر دے. اور کچھ معاملات ایسے بھی ہیں جن میں صرف زبان سے الفاظ کہہ دینے پر مدار ہے، دل کا قصد و ارادہ یا رضا و خوشی شرط معاملہ نہیں. مثلا نکاح، طلاق، رجعت، اطاق وغیرہ. ایسے معاملات کے متعلق حدیث میں ارشاد ہے، دو شخص زبان سے نکاح کا ایجاب و قبول شرائط کے مطابق کر لیں، یا کوئی شوہر اپنی بیوی کو زبان سے طلاق دے دے یا طلاق کے بعد زبان سے رجعت کرے، خواہ وہ بطور ہنسی مذاق کے ہو، دل میں ارادہ نکاح یا طلاق یا رجعت کرنا ہو، پھر بھی محض الفاظ کے کہنے سے نکاح منعقد ہو جائے گا اور طلاق پڑ جائے گی، نیز رجعت صحیح ہو جائے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ، شعبی، ظہری، زہری، نخعی اور قتادہ رحمہم اللہ کے نزدیک طلاق مکرہ کا بھی یہی حکم ہے کہ حالت اکراہ میں اگرچہ طلاق دینے پر دل سے آمادہ نہیں تھا، مجبور ہو کر الفاظ طلاق کہہ دیے اور وقوع طلاق کا تعلق صرف الفاظ طلاق ادا کرنے سے ہے، دل کا قصد و ارادہ شرط نہیں، جیسا کہ حدیث مذکور میں سے ثابت ہے، اس لیے یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ مگر امام شافعی اور حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے نزدیک حالت اکراہ کی طلاق واقع نہ ہوگی، کیونکہ حدیث میں ہے میری امت سے خطا اور نسیان اور جس چیز پر ان کو مضطر و مجبور کر دیا جائے سب اٹھا دیے گئے۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک کی حدیث احکام آخرت کے متعلق ہے کہ خطا یا نسیان سے یا اکراہ کی حالت میں جو کوئی قول و فعل شریعت کے خلاف کر لیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، باقی رہے احکام دنیا اور وہ نتائج جو اس فعل پر مرتب ہو سکتے ہیں ان کا وقوع تو محسوس و مشاہد ہے، اور دنیا میں اس وقوع پر جو آثار و احکام مرتب ہوتے ہیں وہ ہو کر رہیں گے۔ مثلا کسی نے کسی کو خطاً قتل کر دیا تو اس کو قتل کا گناہ اور آخرت کی سزا تو بے شک نہ ہوگی، مگر جس طرح قتل کا محسوس اثر مقتول کی جان کا چلا جانا واقع ہے، اسی طرح اس کا یہ شرعی اثر بھی ثابت ہوگا کہ اس کی بیوی عدت کے بعد نکاح ثانی کر سکے گی، اس کا مال وراثت میں تقسیم ہو جائے گا۔ اسی طرح جب الفاظ طلاق یا نکاح یا رجعت زبان سے ادا کر دیے تو ان کا شرعی اثر بھی ثابت ہو جائے گا۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان رب من بعدها لغفور رحیم یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى کل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ پھر بات یہ ہے کہ تیرا رب ان لوگوں پر کہ انہوں نے وطن چھوڑا ہے بعد اس کے کہ مصیبت اٹھائی پھر جہاد کرتے رہے اور قائم رہے، بے شک تیرا رب ان باتوں کے بعد بخشنے والا مہربان ہے، جس دن آئے گا ہر جی جواب سوال کرتا اپنی طرف سے اور پورا ملے گا ہر کسی کو جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اور بتلائی اللہ نے ایک مثال، ایک بستی تھی چین امن سے چلی آتی تھی، اس کو روزی فراغت کی ہر جگہ سے، پھر ناشکری کی اللہ کے احسانوں کی، پھر چکھایا اس کو اللہ نے مزہ کہ ان کے تن کے کپڑے ہو گئے بھوک اور ڈر، بدلہ اس کا جو وہ کرتے تھے، اور ان کے پاس پہنچ چکا رسول انہی میں کا، پھر اس کو جھٹلایا، پھر آ پکڑا ان کو عذاب نے اور وہ گناہگار تھے۔ خلاصہ تفسیر، پچھلی آیات میں کفر پر وعید کا ذکر تھا، خواہ کفر اصلی ہو یا ارتداد کا کفر۔ اس کے بعد کی مذکورہ تین آیتوں میں سے پہلی آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ایمان ایسی دولت ہے کہ جو کافر یا مرتد سچا ایمان لے آئے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری آیت میں قیامت کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ جزا و سزا سب قیامت کے بعد ہی ہونے والی ہے۔ تیسری آیت میں یہ بتلایا گیا کہ کفر و معاصی کی اصلی سزا تو قیامت کے بعد ہی ملے گی، مگر بعض گناہوں کی سزا دنیا میں بھی کچھ مل جاتی ہے۔ تینوں آیتوں کی مختصر تفسیر یہ ہے۔ پھر اگر کفر کے بعد یہ لوگ ایمان لے آویں تو بے شک آپ کا رب ایسے لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے مبتلا کفر ہونے کے بعد ایمان لا کر ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور ایمان پر قائم رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ایسے لوگوں کے لیے ان اعمال کے بعد بڑی مغفرت کرنے والا، بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ یعنی ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے سب پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کو جنت میں بڑے بڑے درجے ملیں گے۔ کفر سے پہلے کے گناہ تو صرف ایمان سے معاف ہو جاتے ہیں، جہاد وغیرہ اعمال صالحہ شرط معافی نہیں، لیکن اعمال صالحہ درجات جنت ملنے کے اسباب ہیں، اس لیے اس کے ساتھ ذکر کر دیا گیا۔ اور یہ جزا و سزا مذکور اس روز واقع ہوگی جس روز ہر شخص اپنی اپنی طرف داری میں گفتگو کرے گا اور دوسروں کو نہ پوچھے گا، اور ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے گا، یعنی نیکی کے بدلے میں کمی نہ ہوگی، وہ اللہ کی رحمت سے زیادتی ہو جانے کا امکان ہے، اور بدی کے بدلے میں زیادتی نہ ہوگی۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ رحمت سے اس میں کچھ کمی ہو جائے۔ یہی مطلب ہے اس کا کہ ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ بتلایا گیا ہے کہ اگرچہ کفر و معاصیت کی پوری سزا حشر کے بعد ہوگی، مگر کبھی دنیا میں بھی اس کا وبال عذاب کی صورت میں آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی بستی والوں کی حالت عجیبہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ بڑے امن و اطمینان میں رہتے تھے اور ان کے کھانے پینے پہننے کی چیزیں بڑی فراغت سے ہر چار طرف سے ان کے پاس پہنچا کرتی تھیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، بلکہ انہوں نے خدا کی نعمتوں کی بے قدری کی، یعنی کفر و شرک اور معصیت میں مبتلا ہو گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی حرکتوں کے سبب سے ایک محیط قحط اور خوف کا مزہ چکھایا کہ مال و دولت کی فراوانی سلب ہو کر قحط اور بھوک میں مبتلا ہو گئے، اور دشمنوں کا خوف مسلط کر کے ان کی بستیوں کا امن و اطمینان بھی سلب کر لیا۔ اور اس سزا میں حق تعالیٰ کی طرف سے کچھ جلدی نہیں کی گئی، بلکہ اول اس کی تنبیہ و اصلاح کے واسطے ان کے پاس انہی میں کا ایک رسول بھی من جانب اللہ آیا، جس کے صدق و دیانت کا حال خود اپنی قوم میں ہونے کی وجہ سے ان کو پوری طرح معلوم تھا، سو اس رسول کو بھی انہوں نے جھوٹا بتایا، تب ان کو عذاب نے آ پکڑا جبکہ وہ بالکل ہی ظلم پر کمر باندھنے لگے۔ معارف و مسائل۔ آخری آیت میں بھوک اور خوف کا مزہ چکھانے کے لیے لفظ لباس استعمال فرمایا کہ لباس بھوک اور خوف کا ان کو چکھایا گیا، حالانکہ لباس چکھنے کی چیز نہیں، مگر یہاں لباس کا لفظ محیط اور ہمگیر ہونے کے لیے تشبیہاً استعمال ہوا ہے کہ یہ بھوک اور خوف ان سب پر ایسا چھا گیا کہ جس طرح لباس بدن کے ساتھ لازم و ملزوم ہو جاتا ہے، یہ بھوک اور خوف بھی ان پر اسی طرح مسلط کر دیے گئے۔ یہ مثال جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے، بعض ائمہ تفسیر کے نزدیک تو عام مثال ہے، کسی خاص بستی سے اس کا تعلق نہیں، اور اکثر حضرات نے اس کو مکہ مکرمہ کا واقعہ قرار دیا کہ وہ 7 سال تک شدید قحط میں مبتلا رہے کہ مردار جانور اور کتے اور غلاظتیں کھانے پر مجبور ہو گئے، اور مسلمانوں کا خوف ان پر مسلط ہو گیا۔ پھر مکہ کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کفر و نافرمانی کے قصوروار تو مرد ہیں، عورتیں بچے تو بے قصور ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مدینہ طیبہ سے کھانے وغیرہ کا سامان بھجوا دیا، اور ابو سفیان نے بحالت کفر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صلہ رحمی اور عفو و درگزر کی تعلیم دیتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہلاک ہوئی جاتی ہے، اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ یہ قحط ہم سے دور ہو جائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور قحط ختم ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے